Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Nami nifanyeye, itwa na mwenzio, nashindwa la mali sena we. Ningekuoa malaika, nashindwa la mali sena we. Ningekuoa malaika, malaika.